Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Сябры і калегі Алега Бабеніна ўказваюць на дэталі, якія супярэчаць афіцыйнай версіі смерці. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі бюджэт краіны на наступны год. На 3 дні падоўжаны тэрмін затрымання маладых людзей, якія падазраюцца ў нападзе на амбасаду Расіі ў Менску. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу сказаў сёння, што эканамічнае аздараўленне краінаў еўразоны набірае тэмп. Ён дадаў, што цягам наступных 12 месяцаў еўразвязу неабходна правесці шэраг глябальных структурных рэформаў, што запатрабуе максімальнай салідарнасці ад краінаў-чальцоў. Прэзідэнт Кіргістану Роза Атунбаева сёння заявіла, што выбары ў парламент могуць не адбыцца, калі палітыкі будуць нагнятаць абстаноўку ў краіне. Падчас палітычнага форуму, які прайшоў у Бішкеку, Роза Атунбаева заявіла, што ў выпадку неабходнасці яна можа ўвесці ў краіне надзвычайнае становішча. Праз 2 тыдні пасля завяршэння чэрвеньскіх забурэнняў у краіне адбыўся рэферэндум па змене канстытуцыі. Новая канстытуцыя абмежавала прэзідэнцкую ўладу і стала важным крокам на шляху стварэння першай парламенцкай рэспублікі ў Цэнтральнай Азіі. Канстытуцыйны суд Малдовы атрымаў сёння ад выконваючага абавязкі прэзідэнта краіны Міхая Гімпу запыт аб роспуску парламенту. Паводле заканадаўства суд абавязаны разгледзець запыт на працягу 10 дзён. Парламент можа быць распушчаны з-за таго, што дэпутатам не ўдаецца абраць новага прэзідэнта ад леташняй вясны. Рэферэндум аб пераходзе да ўсенароднага абрання прэзідэнта не адбыўся ў мінулую нядзелю з-за нізкай яўкі выбарцаў. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў запрасіў сёння прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева на саміт АБСЕ, які пройдзе ў Астане з 1 па 2 снежня. Кіраўнікі Расіі і Казахстану сустракаюцца ў горадзе Вусть-Каменагорск у рамках 7-га форуму міжрэгіянальнага супрацоўніцтва Казахстану і Расіі. Сёлета саміт АБСЕ мае адбыцца ўпершыню пасля 11-гадовага перапынку. Апошні раз сустрэча АБСЕ на найвышэйшым узроўні праходзіла ў Стамбуле ў 1999 годзе, дзе сярод запрошаных быў і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Дацкі журналіст Курт Вестергорд, які ў 2005 годзе зрабіў карыкатуру на прарока Мухамеда, паказаўшы яго ў турбане з бомбай, намінаваны на нямецкую прэмію свабоды прэсы. Чакаецца, што ён атрымае ўзнагароду 8 верасня ў Пацдаме.